eşine nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çöle, gözünden akan yağmurla döndürür çölleri sele. Saçından kopan fırtınalar eserken ruhumda hala. Dediler bu kız neymiş, dedim felaket felaket. Felaket, felaket. Bombalar yağar bu şehre sevinçliğimizde. Darbeler vurur ruhuma seni düşünüp her içtiğimde. Maddeler susarım sana, konuşamam açım susarım sana. Seni bana beni sana hiç anlatamadım çok. Fırtınaların koptu, dalgalarım boğdu, yalanlarım çoğaldı. Yarınlarım lavlarının en altında kaldı. Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı. Ne özleminin güceliği uçurumdan farklı. Ne yüzde biri kadar cehennemin senle rahat evim. Çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu. Gök yere düştü, sıyrıldı sütkü. Fena fena pek, hem aşk hem lanet. Her an devam hep bela ve zahmet. Felaket. Bu kız bir afet, bir afet. Gözün gözüme ödeyse kopar kıyamet, kıyamet. Yarattın dünyamda zelzele, hala sallanır bu herkele. Kaybettim kalbimi ben yine. Ah felaket, felaket.